آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رمضان میں رمضان سے متعلق مسائل پر گفتگو کی. آخری جمعے کے موقع پر جمعے کی فضیلت, اس کے بعد پھر ہم نے آداب تلاوت, اور اس کے بعد ہم نے گزشتہ جمعے چند آیات قرآنیاں جو آئے تھے قرآنیاں ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت رکھتی ہیں ثواب کے معاملے, اور بے شمار ان کے ثمرات و برکات. اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی اس میں عرض کیا کہ بعض آیات اس میں ایسی ہیں کہ جنہیں تلاوت کیا جائے اور اس دن آدمی کا انتقال ہو جائے تو وہ قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا وغیرہ. جو حضرات تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں وہ اپنے ذہن میں اسے مرتب کرتے جائیں. ہم نے آج مناسب سمجھا کہ علم کو عنوان بنایا جائے اور علم پر کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. ان کو کئی عنوان پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو بذات خود علم, یہ ایسا دریائے ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. میں تو بہت چھوٹا آدمی, علماء کا خادم, بڑے بڑے علماء یہ دعویٰ نہیں کر پائے کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, بلکہ ساری زندگی پڑھتے ہی رہے, علم سیکھتے ہی رہے. جیسا ہم آگے عرض کریں, بلکہ بعض اکابر علماء بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود تحصیل علم میں اس لیے لگے کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ تحصیل علم کے دوران بھی کسی کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے, اس لیے وہ زندگی بھر طالب علم ہی رہے. اور حماوت کوشش یہ رہی کہ جتنا زائد ہو علم سیکھا جائے. اور یہ ہم مسلمانوں کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے, صحابہ کرام میں علم و فضل منتقل ہوا, ان کے بعد تابعین میں, ان کے بعد تبع تابعین میں, اس کے بعد علماء مجتہدین, یہاں تک کہ ہمارے اکابر علماء مجتہدین نے ایسے قواعد قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیے کہ قیامت تک کوئی مسئلہ آنے والا ایسا نہیں کہ جس کا حل قرآن و سنت میں نہ ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایسے قانون وضع کیے, یہ بہت وسیع عنوان ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی. تو سوائے مسلمانوں کو آپ اندازہ لگائیے کسی اور قوم کے پاس دین کے حوالے سے اتنا علم نہیں جتنا مسلمانوں کے پاس. مجھے بتائیے کیا انجیل اور زبور جن کے پاس, کیا ان کی تفسیریں لکھی گئیں, اس کے لغت پہ کسی نے کلام کیا, ان کے دیگر معاملات پر, امور پر. آپ کو سوائے اس کے کہ وہ انجیل اور تورات اور زبور مل جائیں گے جس میں بے شمار ترمیم کی ہوگی, وہ ساری موجود ہیں, مل جائیں گے. لیکن اصل کتاب جو کتاب کے دعوے دار, ان کے پاس بھی نہیں. بلکہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا, اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے آثار قیامت, قیامت کی علامات پر جب ہم نے گفتگو کی, اس وقت ہم نے حدیث پیش کی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ ایک گوشے سے جو صحیح انجیل ہے وہ اسے نکالیں گے جو ان پر نازل ہوئی. لمبی گفتگو ہے, تو ہم اس وقت فی نفس ہی صرف علم پر گفتگو کرتے ہیں. جو آیت ہم نے پڑھی اس عنوان سے اس کا تعلق کیا ہے, اس کا ذرا سا سیاق و سباق آپ کے ذہن میں رہے. اس سے پہلے جو کئی آیتیں ہیں گھر میں جا کر اسے بھی پڑھیے, جو ہم نے دو آیتیں تلاوت اسے پڑھی تو سارا نتیجہ سامنے آ جاتا. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کا ارادہ ہوا کہ زمین کے لیے خلیفہ بنایا جائے, تو رب کریم نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا, اگرچہ اس کا محتاج نہیں, کہ میں زمین کے واسطے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا, جس سے پہلے والی آئے, فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیوں بنانا چاہتا ہے انسان کو؟ خدا نہ خواستہ فرشتوں کی نگاہ آدم علیہ السلام پر نہیں, آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے لوگوں پر ان کی نظر, اس زمین میں فساد برپا کرے گا, قتل و غارت کرے گا, کیا ہم تیری تصویر اور تحلیل کے لیے کافی نہیں؟ ہم تو تیری تصویر تحلیل کے لیے کافی ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ بھی, فرشتوں کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے زمین پر, اور ایک الگ سے انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو رب کریم نے یہ کہہ کر ان کا منہ بند کر دیا, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. اب لیجیے, تخلیق آدم علیہ السلام ہو گئی. اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد, ان کے پیدا ہونے کے بعد میں, اب آدم علیہ السلام کی برتری کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہوگا زمین پر, اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا, کسے ذریعہ بنایا؟ اصل مسئلہ یہ, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے ذریعہ علم کو بنایا, جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, علم کو اس کا ذریعہ بنایا. اور ارشاد باری تعالی ہوا, فرشتوں کے سجدہ کرنے سے پہلے کا یہ منظر, وعلم آدم الاسماء كلها ثم, اللہ تبارک و تعالی سکھا دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, کل اسماء ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سے, کلها سب نام سکھا دی. ثم عرضهم علی الملائکۃ, سارے ناموں کو سکھانے کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب آدم علیہ السلام عالم ہو گئے, سارے نام انہیں الہام کے ذریعے سے, القاء کے ذریعے سے سکھا دیے گئے, اب رب کریم نے فرشتوں سے پوچھا, فرما تم ان کے نام بتاؤ. فقال انبئونی باسمائے, تم ان کے نام بتاؤ. فرشتے ان کے نام بتاتے, بجائے نام بتانے کے کیا کہنے لگے, قالوا سبحانک لا علم لنا, اے مولا ہم تو اس میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے, اس کا تو بالکل ہم علم ہی نہیں رکھتے. الا ما علمتنا, ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا, یہ سارے نام ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم, اور تو ہی علم والا اور حکمت والا, یہ ہم نہیں جانتے. اب آدم علیہ السلام جو تفسیری بعد میں بات, آدم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا, آدم اب تم ان کے نام بتاؤ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کے نام بتا دیے, تو بتانے کے بعد اب فرمایا تم انہیں سجدہ کرو. تفسیروں میں ہے بظاہر قرآنی آیت سے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے, تفسیر میں کہ سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا, ان کے بعد جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا, اور اس کے بعد میں تمام جو ملائکہ تھے ان سبوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو تھا, سم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اب کیا ہوا, سب تو سجدے میں گر گئے, لیکن الا ابلیس, اس نے سجدہ نہیں کیا. اما واستکبر, اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین, وہ تو تھا ہی کافروں میں سے, وہ جناب اس نے سجدہ نہیں کیا. ربی کریم نے ایک اور آیت میں پوچھا, قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کیا تکبر الفاظ کہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیص و مٹی سے ہوئی, اور ہم تو گویا نوری یا ناری مخلوق, جس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ فرشتہ تھا یا جنات تھا, کئی اقوال, تو ہم تو نوری یا ناری مخلوق ہیں, ہم ان کو کیسے سجدہ کریں؟ رب کریم نے دیکھا کہ اچھا, اس کی نظر آدم علیہ السلام کے بنانے کے لیے جو مٹی استعمال ہوئی تو مٹی پر اس کی نظر پڑی، ان کے منصب اور علم اور فضل پر نظر نہیں پڑی. کیا کیا پھر؟ قال فخرج منها فإن درجي، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نکل یہاں سے، تو اس کو تو راند درگاہ ہو گیا اور قیامت تک تیری گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد میں بڑی تفسیروں کے گلے مسائل ہیں جن پہ ہم فی الحال اس طرف اس مضمون کو نہیں چھیڑنا چاہتے، صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتے کہ آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا. تو آپ نے دیکھا علم کتنی بڑی دولت ہے. اب آئیے ذرا احادیث مقدسہ کی طرف، جتنی وقت میں گنجائش ہے اتنے ہی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس کے بعد آئندہ اسی مضمون کے دوسری شاہ اس پر ہم گزارش کریں. سب سے پہلے علم کی فضیلت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. کتاب العلم مشکاہ شریف میں یہ حدیث ہے، وہ مَنْ يُورِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، بہت ایک ایک جملے کو سنیے. اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ کو پتا کیسے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا عبادت گزار زیادہ ہوگا، سجدے زیادہ کرے گا، طہارت کاملہ ہوگی، سفید کپڑے پہنا ہوگا، دن رات تسبیح پھیرتا ہوگا، دن رات درود شریف پڑھتا ہوگا، وہ کیا خوبی؟ یہ بھی بہت بڑی خوبیاں ہیں. لیکن اس حدیث میں یہاں جو فرمایا میں یورید اللہ بہ خیرا، اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کیا، یفقہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین میں تفقہ عطا فرما دیتا، دین میں دانائی عطا فرماتا، دین میں بینائی عطا فرما دیتا. تو کیا مطلب ہوا کہ جس کو دین میں دانائی حاصل ہو جائے، جس کو تفقہ حاصل ہو جائے، علم میں فقہ جس کو حاصل ہو جائے، تو اب سمجھ لیجئے کہ اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارادہ خیر کا ہے. کتنی بڑی بات کہ اگر جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس آدمی کے بارے میں کیا ارادہ ہے تو اس کی علامت کیا ہے، یفقہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین میں فقہ بصیرت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ ہے اس علم کی حکمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تفقہ دین میں تدبر اور فقہ عطا فرما دیتا ہے، فقہ کی دولت سے نواز دیتا، جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر کا ارادہ اس کے بارے میں ہے. اب آئیے حضرت محمد ابن سیرین کا قول ہے کہ ایک مرتبہ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے علم کی گفتگو کر رہے تھے. ابن سیرین تابعین، اور اس امت میں خواب کا علم رکھنے والے سب سے بڑے عالم حضرت محمد ابن سیرین ہیں، جو کبھی کبھی ان کو ابن سیرین بھی کہا جاتا. وہ اتنے خواب کے ماہر کہ اللہ اکبر، اور تعبیر رویا ان کی عربی میں کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے علم کا جوہر ساری دنیا سے منوا لیا. خواب میں کوئی آدمی یہ دیکھے تو کیا ہوگا، یہ دیکھے تو کیا ہوگا، یہ دیکھے تو کیا ہوگا، اس پر بڑی مفصل ان کی کتاب، اگرچہ اس کے بعد بھی کتابیں لکھی گئیں، مگر ان کی کتاب تعبیر رویا جو ہے وہ اس میں ایک اصل کا درجہ عزیزان گرامی رکھتی. تابعین اور ایسے تابعین، اگر ایک صحابی کو کوئی آدمی دیکھ لے تو تابعی ہو جائے، لیکن محمد ابن سیرین نے ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا، اتنے قریبی دور کے ورا. اور بعض روایتوں میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے خواب کی تعبیر پوچھا کرتے، یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا. فرماتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے علمی گفتگو کر رہے تھے، علم کی فضیلت ملاحظہ فرمائی. میرے جی میں آیا کہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤں، شاید کوئی ایسی بات مل جائے کہ جو میرے کانوں نے نہ سنی ہو یا میرے علم میں نہ ہو. مگر میں صرف نظر کر گیا اور آگے چل دیا، اپنے کان منہمک ہو گیا. اس کے بعد میں نے رات خواب دیکھا، خواب کے تو ماہر ہیں پہلے ہی بتائیں. رات میں نے خواب دیکھا, کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا محمد ابن سیرین وہ جو محفل علم کی رچی اور سجی ہوئی تھی تم اس میں نہیں بیٹھے اور آگے کی طرف چلے گئے. کہاں ایسا ہوا ہے؟ یہ صحیح مجھ سے ہوا, میں اس محفل میں نہیں بیٹھا اور میں آگے چلا گیا. کہنے والے نے کہا کاش تم اس محفل میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے, اس لیے کہ جب لوگ اس میں علم کی بات کر رہے تھے, علم سے متعلق جو آپس میں خیال کا تبادلہ کر رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اگر تم بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے تو گویا جبریل علیہ السلام سے صحبت کا تو جو صحبت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جاتی, مگر افسوس کہ تم نے اس محفل کو چھوڑ دیا. اللہ اس سے اندازہ لگائے جہاں علم کی فکر کی بات ہو تو وہ محفل کتنی قابل احترام ہے کہ کبھی کبھی جبریل علیہ الصلات والسلام بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں اس محفل میں. اللہ اکبر, یہ فضیلت عزیزان گرامی علم کی محفل کی ہے. اس کے بعد اور آئیے, جو حضرات علم حاصل کریں وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. علماء طالب علم جو علم حاصل کرے اس کی کیا فضیلت, جو علماء ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. ہم یہاں فی نفس ہی علم کی بات کرتے ہیں کہ علم کیا اور اس کی فضیلت کیا. اب آئیے, ایک حدیث شریف بظاہر اس سے اس کا تعلق نہیں ہماری بحث سے, مگر نتیجہ جو اس کا نکلا ہے اس کا تعلق ہماری اس بحث سے ہے. کئی زاویے سے دیکھیں ہم سب کے لیے اس میں بڑا سامان ہدایت. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ کچھ قصے ہوتے ہیں بنی اسرائیل جو اس زمانے میں مشہور تھے, لوگ ایک دوسرے کو سنایا کرتے, اس کی محفلیں بھی ہوتی جن کا ذکر احادیث مقدسہ میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بنی اسرائیل کے قصے لوگوں کو سنایا کرتے. مگر وہ قصص یعنی وہ قصے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے, اب وہ بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہوتا بلکہ بنی اسرائیل کا قصہ ہوتے ہوئے بھی وہ حدیث بن جاتی. جب حضور کے دہن سے نکلے, حضور کی زبان سے نکلے تو اس کو حدیث کا درجہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا. کئی چیزوں پر اس پہ نظر پڑے گی اور اس کا حاصل وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کا نام تھا, حضور نے فرمایا جوریج, یہ اسم تذکیر ہے, جریب لوگ پڑھتے ہیں بل اس کا اصل نام اس کو اسم تذکیر بنا کر پڑھیے, یہ بنے گا جوریج. یہ بہت عبادت گزار آدمی تھا, اس کا عبادت خانہ تھا اور وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتا. اس حدیث شریف کو صاحب مشکات نے یعنی معاف کیجیے صاحب مسلم نے یعنی مسلم شریف میں اس کو نقل کیا. جب وہ عبادت کر رہا تھا وہ نفل عبادت میں مصروف تھا اور اپنے عبادت خانوں میں لوگ عبادت کیا کرتے. ایک یہ بھی خاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور فرماتے کہ میری امت پر تین کرم ایسے فرمائے جو پچھلی امتوں میں سے کسی پر بھی نہیں کی. یہ بھی ایک الگ عنوان, کبھی زندگی نے وفا کی تو گفتگو کریں. فرمایا تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. جب بھی ہمارے یہاں یہ نہیں کہ مسجد سے برگشتہ ہو جائیں, یعنی اس معنی کا کہ جب بھی نماز وقت ہو جائے جہاں چاہے مصلی بچھا دیں, مصلی نہ بھی ہو تو زمین پر کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھ لیں. پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. اور ایک یہ ہے, فرمایا یہ جو تم صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہو, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو صفیں ہیں ان کو فرشتوں کی صفوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی. ایک یہ بات, اور تیسری بات کیا ہے کہ پوری امت میں جب کوئی غلاظت ہو ناپاکی ہو سوائے پانی کے دور نہیں ہوتی, مگر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ کرم کیا کہ مٹی میں پاکی کا سامان رکھ دیا. یعنی اگر آپ ناپاؤں کو وضو نہ ہو تو تیمم کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. سبحان اللہ, اب ناپاک ہوں, غسل فرض ہو وضو ہو, اس کے شرائط ہیں جن کو ہم رمضان میں بیان کرتے. وہ یہ ہے, پرانا میل جو 1700 گز کا ہوتا, جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں ایک میل ادھر، ایک میل ادھر، ایک میل سامنے، ایک میل پیچھے، اگر پانی نہ ہو اب تیمم جائز ہوگا. اب اس میں دو باتیں، یا تو آپ کا اپنا تجربہ ہو کہ پانی نہیں تیمم کر لی، یا کسی سے پوچھنے کہ بھئی یہ قرب و جوار کہیں پانی ہے، کوئی کہے کہ پانی نہیں تو آپ تیمم کر لیں، نماز پڑھ، اور پھر اس نماز کے پڑھنے کے بعد اس کا اعادہ بھی نہیں، دوبارہ بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، تیمم سے جب آپ نے نماز پڑھ لی، تیمم بھی نہیں، تیمم کے بعد اب اس کا اعادہ بھی نہیں. اس پر بھی ایک حدیث سن لیجیے، بات سے بات نکل جاتی. صحابہ تھے دو، یہ سفر کر رہے، انہوں نے کیا کیا، پانی نہیں ملا، تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب آئے تو آنے کے بعد ایک صحاب نے وضو کر کے نماز لوٹائی اور دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی، دونوں میں اختلاف ہو گیا، فرق ہو گیا، ایک نے لوٹائی دوسرے نہیں لوٹائی. حضور علیہ السلام تو سلام موجود تھے بقید حیات، اپنی ظاہری حیات کے ساتھ دونوں حضور کے دربار میں چلے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سفر میں تھے، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی، انہوں نے نماز لوٹائی، میں نے نماز نہیں لوٹائی. حضور نے دونوں سے سننے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جس نے نماز لوٹائی اس نے دوہرا ثواب کیا، دوہرا ثواب حاصل، اور جس نے نماز نہیں لوٹائی اس نے سنت کو پا لیا. یعنی جس نے نماز نہیں لوٹائی وہ سنت کو پا گیا، اصل سنت یہ تھی کہ نماز نہیں لوٹائی جائے. اب یہ نماز جو انہوں نے پڑھی یہ دوہرا ثواب کا کیا مطلب، وہ فرض تو ادا ہو گئے یہ نفل ہو گیا، اس لیے دوہرا سنت کو اس نے پایا کہ جس نے نماز کو نہیں لوٹایا. تو اس امت کو ممیز کیا گیا کہ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے پاکی کی صلاحیت رکھ دی، ناپاک ہوں، بے وضو ہوں، مٹی سے تیمم کریں اور اس کے بعد میں نماز آپ پڑھ لیں. اور اس زمانے میں عبادت گاہوں کے علاوہ کہیں عبادت نہیں ہوتی تھی، اس سے یہ پتہ لگتا. تو جریج نے اپنا عبادت خانہ ایک جھوپڑی نما تھا یہ بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لگ گئے عبادت میں، گھر نہیں جاتے، اپنی اماں اپنے ابا کی خبر نہیں لیتے، رات بھی عبادت میں لگے رہے. اچھا اب کیا ہوا کہ یہ بال بچوں کا خیال نہ رکھا جائے، بیوی بچوں کو فراموش کر دیا جائے، ماں باپ کی خدمت کو فراموش کر دیا جائے، بس جناب دن میں روزہ رکھیں، رات میں قیام کریں، یہ کریں، یہ بھی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، کچھ وقت بچوں کے لیے ہو، کچھ وقت ماں باپ کے لیے ہو، کچھ وقت کمائی کے لیے ہو، کچھ وقت عبادت کے لیے ہو. ایک طویل حدیث ہے، اس پر ہم ادھر نہیں گفتگو کرتے، لیکن یہ رات دن لگ. اب ان کی اماں ماں تھی، کہا بہت دن ہو گئے جریج نہیں آیا. یہ گئی اور عبادت خانے کے باہر کھڑے ہو کر اسے آواز دی، یا جریج، یا جریج، دو تین مرتبہ پکارا. اور یہ اللہ اللہ میں مصروف عبادت کر رہے تھے. اب ماں نے کہا چلو، عبادت کر رہا ہوگا بچہ، پھر کبھی آ کر کے مل لے. اس کو فرصت ہی نہیں عبادت میں، آیا ہی نہیں گھر، نہیں ملا. پھر اماں پہنچ گئی، پھر اماں نے دو تین صدائیں لگائی، یا جریج، یا جریج. جریج صاحب پھر عبادت میں مشغول تھے اور انہوں نے اپنی اماں کو جواب نہیں دیا، اماں پھر چلی گئی. تیسری مرتبہ جب آئی تو اب میں بند لفظوں میں کہوں گا، کیونکہ تقریر دنیا بھر میں جانے کہاں کہاں سنی جاتی، آپ اشاروں سے سمجھ جائیے گا. تیسری مرتبہ آئی، یا جریج، یا جریج. جریج صاحب جو تھے اپنی عبادت میں مصروف تھے. اب اماں نے جریج کو بدعا دے دی. اوہو، کیا بدعا دی؟ اے اللہ تبارک و تعالی، جریج کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھے. کیسی خطرناک بدعا کہ جب تک کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے اس وقت تک مولا اسے موت نہیں دینا. آئی گئی بات ختم ہو گئی. اب اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کبھی کوئی بات کہہ دے تو کبھی کبھی اتنی مضر ثابت ہوتی اولاد کے حق میں، اس کا خمیازہ اب سنیے کیا ہے. ہم نے دعا کے عنوان میں آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنے مویشی، اپنا مال، اپنا اسباب، اس کے لیے کبھی بد دعا مت کرو، اس کے تباہی اور بربادی کبھی بد دعا مت کرو. اس لیے کہ ایک ساتھ ایسی ہوتی کہ اس نے اگر کچھ بات منہ سے نکل جائے اور وہی ہو جائے پھر تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی. اب کیا ہوا کہ جناب یہ اماں تو بدعا دے کر چلی گئی, اب کیا ہوا کچھ لوگ جریج کے ٹو میں لگ گئے. اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں آپ سے تاکہ ہمارے حال کی اصلاح ہوتی رہے, کچھ لوگ نیک بندوں کا تعاقب کرتے ہیں, جب ان کی شہرت ہو جائے لوگ انہیں ماننے لگ جائیں, ان کی شہرت جب کہکشاں سے باتیں کرنے لگ جائے اب لوگ بک بک کرنے لگ جائے, ارے میاں چھوڑو کس کی بات کر رہے وہ تو ایسا آدمی ایسا آدمی ایسا آدمی جنے کیا کیا کہتے ہیں. اسی کو فرمایا اللہ ولا تجسسو, جاسوسی مت کرو, کسی کے ٹو میں مت لگ جاؤ. اس کا جو عموماً بات کہی جاتی ہے عقیدے کی بنیاد پر نہیں عمل کی بنیاد پر, کہ کسی کو ایسے اگر کرو کہ تجھ میں یہ عیب ہے تو صوفیہ کہتی ہیں یہ تین انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کرتی کہ بھائی اس میں تو ایک عیب ہے تم میں تو یہ تین عیب موجود, جب اپنے عیبوں کو دیکھو گے تو عیب ٹٹولنا چھوڑ دو گے. اس لیے فرما غلط تجسس جاسوسی مت کرو, تجسس مت کرو کسی کے بارے. اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو حجی سنگھ فرما اس کا تو کچھ نہیں بگڑے, جب اس کی جاسوسی کرو گے اس کے ٹو میں لگ جاؤ گے اس کی تزہین لگ جاؤ گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, اللہ اس کا رسول تمہیں ذلیل کر دے, اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی جو کسی نیک بندے کے پیچھے لگ جائے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہ لوگ بک بک کرتے رہتے ہیں. ایک ہمارے مسافری میں بڑا عجیب واقعہ ہوا, ایک صاحب بیٹھے تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. محفل میں بیٹھے ہوئے بلا وجہ حضور غوث العظم بک بک کر رہے تھے. ارے وہ کیا تھے یہ تھے یہ تھے. اب ہم نے سوچا انہیں سمجھا جائے. ہمارے ایک میمن بھائی تھے کراچی کے, نام نہیں لیتا. انہوں نے کیا کیا اپنے جیب میں سے چیک بک نکالی, بڑا شاندار لطیفہ کیا, کہنے لگے آپ کا کتنا پیسہ غوث اعظم کی طرف نکلتا ہے, کتنا کھا گئے حضور غوث اعظم تاکہ آپ کو چیک دے دیا جائے جان چھوڑائی جائے. اس لیے جس مسجد میں آپ ہوتے کہیں بیٹھے کہتے ہیں غوث اعظم یہ کر دیا غوث اعظم یہ کر دیا خواجہ غریب یہ کر دیا تو میں پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی آپ کا پیسہ نکلتا غوث اعظم کوئی ادھار کھا کر چلے گئے ہوں تو مجھ سے بھی کیش پیمنٹ آپ لے لیجیے. تب جا کے اس کی بک بک شروع ہوئی. مگر آپ نے دیکھا ان نیک بندوں کا کچھ بگڑا. آج بھی خواجہ غریب اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گھر ہیں, آج بھی غوث اعظم اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گھر ہیں, ان کا کچھ بگڑا. کچھ لوگ جرے کے پاس پہنچ گئے اور اس سے بچا جائے جو میں نے باتیں. ارے کہا یہ جرے بڑا عبادت گزار بندہ بنتا, بڑا اللہ والا بنا ہوا, دیکھتے ہیں اس کا کیا کیا جائے. اب کیا ہوا جرے کے پیچھے ایک بدکار عورت لگا دی, اس نے اس کو گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ایسا کام نہیں کروں. اس نے کہا اچھا اب اس کو ذلیل تو کرنا. اس نے کیا کیا ایک چرواہے سے بدکاری کروا لی. اس کے بعد میں جب وہ حاملہ ہوئی تو حاملہ ہونے کے بعد اب گاؤں والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, کہنے کہ وہ جو صوفی صاحب ہیں نا وہ جو حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جھوپڑی میں عبادت کرتے ہیں یہ اس کا معاملہ ہے. اوہو اب کیا ہوا جناب لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا, تو اس کی بہت پٹائی کی جریج کی جناب, اتنا مارا اتنا مارا. جریج کہہ رہا بھائی کچھ وجہ تو بتا, وجہ پوچھ رہا اور مارا. اس کا سنو ایک بات میری سن لو, مجھے تھوڑا سا وقت دے اس کے بعد مجھے جان سے مار دینا. جریج نے اپنی ماں کی بدحدیث کے قرائن سے لگتا جریج نے اپنی ماں کی بد دعا سن لی تھی. اس نے مجھے صرف تم تھوڑا سا وقت دے دو, میں اپنی اماں سے ملاقات کروں اس کے بعد تو مجھے جان سے مار دینا. لوگ کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی اماں سے مل لو. یہ اماں کے پاس گیا, جا کر کہا کہ یہ ساری آفت تمہاری بد دعا سے ہوئی, اب بات جب بنے گی جب تم دعا کرو, تم جب دعا کرو گے جب بات میری بن جائے گی. میں بدکار تو نہیں, یہ تو تم بھی جانتی. اب ماں تھی اس نے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ میرا بیٹا گناہگار نہیں ہے اور یہ اس کا حمل نہیں ہے اور اس نے یہ گناہ نہیں کیا تو مولا میں تو تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو اس کو نیک ثابت کر دے, اس کو سچا ثابت کر دے. بس اتنی دعا کرنی تھی. اب تو جریج پہلوان بن کے آ گیا جناب, کہا اب بتاؤ کیا ہوا. کہنے لگی یہ حمل کس کا ہے. اس نے عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا بتا تو کون. تو پیٹ میں سے بچہ بول اٹھا کہ جریج بے قصور ہے, یہ تو چرواہے کی اولاد. اس نے کہا اچھا اب آؤ. کہنے لگی یہ جو تم الزام لگاتی یہ کہاں کا واقعہ. کہ فلاں درخت کا جریج پہنچ گیا درخت کے پاس, وہ درخت سے بولا درخت تو بتا یہ کس کی اولاد. درخت نے کہا کہ یہ گناہ میرے درخت کے نیچے ہوا, جریج بے قصور ہے, یہ تو چرواہے کی اولاد. اوفو, اب جریج کی جو پاک دامنی وہ ثابت ہو گئی, لوگ اس سے معافی مانگنے لگے, ہاتھ جوڑنے لگے, پیروں پہ ہاتھ لگانے لگ گئے. اب جریج کو کان پکڑ کے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی جریج, اگر تو کہے تو ہم تیرا عبادت خانہ چاندی کا بنا دیں, اگر تو کہے تو تیرا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیں. جریج نے کہا نہیں, مجھے سونے اور چاندی کا بس کام نہیں, بس تم ایسا کر دو میری بے گناہی ثابت ہو گئی, اب تم ایسا کرو کہ ویسا ہی جھوپڑی کا عبادت خانہ بنا دو جیسا میرا پہلے تھا. ویسا عبادت خانہ بن گیا, جریج اپنے اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. آپ کہیں مولانا آپ نے تو علم کی آیت پڑھی اور واقعہ کہیں اور کا آپ نے بیان, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب تعلق سنیے کیا ہے. مسلم شریف میں جہاں یہ حدیث ہے اس پر حاشیہ ملاحظہ فرمائی علامہ امام نووی رحمت اللہ. علامہ امام نووی شافعی دمشق کے رہنے والے تھے, نوا ایک ملک ہے, نوا ایک شہر ہے جس کے رہنے والے, اس لیے ان کو بعض لوگ نووی بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ ان کو نووی بھی کہتے ہیں. ابھی بھی دمشق میں ان کا مزار عزیزان گرامی موجود ہے, اور وہ 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا. کتنے پرانے بزرگ, ان کی شرح مسلم جو تمام دنیا بھر کے مدارس جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے ان کی وہ شرح مسلم پڑھائی جاتی, حالانکہ وہ شافعی مذہب, لیکن ہماری یہاں حنفی ان کی کتاب پڑھائی جاتی. انہوں نے اس حدیث پر حاشیہ لکھا, فرمایا وجہ جو تھی یہ جریج کیوں تباہ برباد ہوا, کیوں پٹا, ساری وبال کیوں آیا, اس لیے آیا کہ جریج آپ بھی تھا عالم نہیں تھا, عبادت گزار تو تھا مگر عالم نہیں تھا. اگر عالم ہوتا اسے یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ نفل عبادت اگر کوئی کرے اور اماں اگر بلائے تو نفل نماز کو چھوڑ دے, ماں کا کہنا مانے. استاد کو بھی لوگوں نے شامل کیا, والد کو بھی اس میں شامل کیا. اب اس میں ہمارے یہاں یہ اس زمانے کی ہمارے یہاں پورا اس کا قانون, اور وہ قانون کیا ہے کہ نماز اگر اولاد پڑھ رہی اور ماں باپ کوئی علم نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا, اور اپنی ضرورت سے اگر بلائیں تو وہ نفل نماز چھوڑ دے اور اپنی ماں باپ کا کہا مانے اور اس کے بعد میں آن کر کے نماز لوٹائے. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے, اگرچہ نماز نفل کوئی نہ پڑھے تو گناہگار نہیں, پڑھے تو ثواب, لیکن جب نماز کی نیت کر لی اور اس نماز کو اگر توڑا, اب اس نماز کو لوٹانا واجب ہوگا, اب نفل نہیں ہوگا. اگر اس میں علم ہوتا یہ عبادت چھوڑ کر کے اپنی ماں کی بات مانتا. اور اشارے مسلم امام نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ علم کا مقام عبادت کے مقام سے بھی بہت بلند ہے. اور کیا بات ہے اس عابد کی کہ جو عالم بھی ہو اور عابد بھی ہو. اور کیسا عالم کیسا عابد, میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ اکبر, علم کی فضیلت میں امام شافعی امام محمد کے شاگرد, اور امام محمد امام شافعی کے سونتےلے باپ بھی ہیں اور ان کے استاد بھی. امام شافعی طالب علمی کے دوران وہ رات بھر نفل پڑھتے رہے, استاد کے حجرے میں استاد آرام سے سو رہے ہیں. بتقاض بشریت ذہن میں خیال آیا, ایک بشری تقاضا کہ شاگرد تو بیچارہ رات بھر نماز پڑھ رہا, استاد سب آرام سے سو رہے ہیں, مگر عقدا اس وقت کھلا کہ جب نماز فجر کا وقت ہوا امام محمد نے مصلی بچھایا, سنتوں کی نیت کر لی, وضو نہیں کیا. اب امام شافعی پریشان کہ یہ کیا وجہ, سونے سے تو نماز ٹوٹ جاتی, یہ تو نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا. تو اب کیا ہوا, امام شافعی نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ فرما تم رات بھر نفل پڑھتے رہے اور میں نے رات بھر بستر میں لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پہ غور کرنا شروع کیا, تدبر شروع کیا, تو آج کی رات میں نے قرآن مجید سے 500 مسائل حل کیے, 500 مسائل حل کیے. یہ تو نماز پڑھ کر یہ بھی عبادت, یہ اپنا نفع کما رہے, اور امام محمد پوری امت کا نفع کما رہے تھے کہ پوری امت کو انہوں جو نظام دیا ہے اللہ اکبر, وہ اس کا نفع عزیزان گرامی کما. اسی لیے علماء نے لکھا کہ عابد رات بھر عبادت کرے اور عالم اگر رات بھر سوتا رہے اس رات بھر کی عبادت سے زیادہ وہ فضیلت رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی. اس لیے مشکا شریف کتاب و صلاح دوسری فصل میں یہ حدیث جس پر ہم آئندہ کلام کریں اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جیسے ستاروں پر بدر کو, یہ قمر کیوں نہیں فرمایا بھائی, چاند کو قمر بھی تو کہتے ہیں, بدر کو جیسی فضیلت. علماء اس کی شرح میں کہتے ہیں چاند تو چاند کو کہتے ہیں, بدر اس چاند کو کہتے ہیں جو چودہویں رات کا چاند, بدر اس چاند کو کہتے ہیں جو چودہویں رات کا چاند ہو پورا. تو فرمایا کہ ستاروں پر جیسے اسے فضیلت ہے, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے. اور اسی آگے چل کے حدیث آتی ہے اس میں یہ لفظ موجود, یہ لفظ موجود ہے کما فضلی انا ادنا کم, عالم پر عابد پر, عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے تم میں ایک ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے, حسب استطاعت اسے سیکھا جا. اسی لیے فرمایا فریضۃ العلم علی کل مسلمین و مسلمتین, ایک حدیث میں مسلمین ہے کہ ہر مرد پر علم دین ضروریات کے مطابق سیکھنا فرض, اور ایک میں مسلمتین ہے یعنی عورتوں پر بھی ضروریات کا علم سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے. اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اس پر صرف ہم اتنا خلاصہ بیان کریں کہ دین کا علم رکھنے والا بہت ہی بڑی فضیلت کا ہے, ہم سے جتنا ہو سکے کہیں سے علم میں لگ جائیں, علم کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور علم کو سیکھنے سے ہوگا یہ کہ زندگی سمر جائے گی, ہم آئندہ جمعہ عرض کریں گے, زندگی تو سمر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی علم دین کی وجہ سے آخرت بھی سنوارے گا. اور کیا بات ہے اگر یہ علم دین آپ لوگوں میں تقسیم کرنے لگ جائیں, پڑھانے لگ جائیں, پہنچانے لگ جائیں تو اپنی بھی آخرت سنواریں اور دوسروں کے بھی آخرت سمر جائے. اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.